أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم سورة أحقاف يولسمنا برايات دوهم ركو احقاف کې د مشرکین شوبه چې د دې په لمنو څنګهونو کې زمون خیر ده خدای جواب دې شپږت یا نمبر آیات کې اتیشتم نمبر آیات کې ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا علیا ولذ امدادونه کو او صورت کې حادث دو قسم اولاد بیان کې یو نکمل او بل بدمل او حالت د عادیان بیانې وقال الذين كفروا دينا ترغيب ورکه اعمال صالحا ہوتا وایا کسان چې کفر کړیا کسانو ته چې ایمان وروړې کافر مؤمنانو ته وی لو کان خیرن کچرته وی دا مسله اشتیا دا مسله حقا خیرن غوروي دا قران او دا مسله به تر وی ما سبقونا الیه نمخ کے والے بنے وکڑے دے خلقو زمنگنا الے دے مسئلے تا خوغور نہ دا حق نہ دا وعیز لم یحتدو بی او کدہ چھ دے ریاد حاصل نگی بی پدے قرآن نظر دے چوائی پدے حازا افکن قدیم دا دے دروغ زارا دا خود پخانو دروغ دی سڑیا آدا اننا سلما جہیلو پوشے ہاں پلم دے او پلم دا سے کہے دے آیات لان دے حافظ ابن کثیر لکلی دی آوئے اما اہل سنت والجماعت ارچے اہل سنت والجماعت دی وکل قول وفعل لم يثبت عن الصحابت فهو بدتون ہر اغا قول وفعل جد صحابہ اونا ثابت نہیں نو اغا سرے اغا بدت تے گورا دیر سی زن دی دا جنازے نا پاس دعا دا پیغمبر نا ثابت دا صحابہ اونا سوکی کئی دا بدت تے د مون نفس د سنتو نفس په جمع دعا امام را ګرځیدل درې دواګان کول دا پیغمبر صحابو نه لیکل شو کې کینو دا بدعت ده دارنګې جنازینا اورستو ذل او جنازه کې تاخير را وستل مړې سارول د جنازینا پس دا د پیغمبر سنت نه خلاف سنت دارنګې مړې سارول او هغه ته خلق جمع کول هغه ته چغیوال دا خلاف سنن ډیر کاونه دا سری لو کان خیرن ما سبقون الیه و اذ لم یهتدوا و من قبل کتاب موسی او مکه دا مولودونه چې دی عيد میلاد النبی چې دی مناوي دا ته پوسو کا دا بدترین بدعت ته او مکه دین کتاب د موسی علی السلام امامن پیشوا و رحمه سبب د مهربانی و هاذا کتاب مصدقون او دا قرآن کریم کتاب دا قرآن دے تصدیق انگیرے پا جبار بیبان دے عین ریبا کی عین ریبے کی معنی دا وضاحت دا لیر پارا چوئی رے آکسان چو ظلمی کرے دا عذابونونا قرآن میرا ہو لے گا چو خلق دا عذابونو ہوئی رے خلق دے ہوئی رے دا نن خلقو کم رویت سوڑو کرے دے دین سرا دا حق ورستو سرا و بشرا للمحسنین نا او زیره ده پارد موحدینو گورا دادره قسمت دلائل پا دیده که بیان شو یو دلیل عقلی مخ که تیر شو دویم دلیل نقلی کتاب موسی او دلیل وحی چو وحی اللہ پا دی کرده پو خانو تا هم ان اللذین قالو بشکا کسان چاگی وحی ربون اللہ رب زمنگ اللہ دے زمنگ رب اللہ دے سمست قامو بیک لک پاتو شو پدی مسلا تر مرگ پوری پدی مسلا تر مرگ اکلک شو فلا خوفن اللہ دی منگ تر مرگ اکلک پاتی کی کنی حالات نن سبا دا سی خلق جوڑ کری دی چیز دنیا پا طرف خلق روان دی نو دا استقامت لا دی رکم اللہ دی منگ اکی استقامت پیدا کی او اللہ دی منگ تر مرگ پدی دین بانی مضبوط و قائم و دائم پاتی دی ولا خوف النبوي ير عليهم پدای او نه پدای غم جن شي اولائک الذين سوره حم سجده کم تیر شو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون اولئك نو ذاكسان اصحاب النار خاوندان د جنت دي اصحاب الجنه همیشه به په جنت کې جزاء بما كانوا يعملون دا بدل را په سبب د عمل د دی دې چې کوم عمل کړي او دا غوول الله بدل ورکړي چې کړه د الله حق بیان کو نو د مخلوق حق بیانې په مخلوق کې تو حقوق العباد کې د والدینو حق مخکره چاغه تسی مسله بیان کا صحیح خبر او دور سوا اوسین الانسان بوالده حسنان اپ والدینو کې استادان هم دي یواز مور او پلان دي چې چا د دین خود نو هغه ست پلار جوړ شو پوه دیو جنا امام بخاری رحمه الله چې کله هغه دعا غواړي نوې ظلم به دعاګان استادانو ته کوم ورسره بیا پلار ته کوم مونته ځکه مور او پلان هغه سره پیدا شوی ما هغه اصل لار د دین د راهنمای اما ته زما استادانو خود دی وا پوه ځکه خدا غو ټول مال په استادانو لګی دا په خپل شاګردانو باندې کې دا ځکه وي نو اوس حق د مور او پلان په واسه د پلان کله پیژنې او بل دا چې استاد کله پیژنې د دوه ټکی بعد د خپل استاد موصین الانسان بوالده حسنان او وصیت کړي ما انسان تا په مور او پلان سره د ښېګړې ما وصیت کړي انسان تا په مور او پلان سره د ښېګړې الوی ښېګړه دادا الوی سان چې سي دینو ته بیان کا په مسئله پویا کا په دین پویا کا چې فلارا دا تکم غلط دین باندې روانه اصل دین داو مور پویا کا نیا پویا کا نیک پویا کا ماسیو په پو پویا کا په مسئله دین باندې حملت امه قران اس وځ پویم چې وخت راشنه به نه پوی ګوره پوی نه غلی باندې حملت امه قران پټ کړي او درلا مور د په تکلیف مور د په تکلیف پورته کړي باز وی چې د دواړو د حمل نه مراد په ګډه ګرځول وي او ګډه حدونیم کاله ګرځول دغه مراد نه دی اصل کې وجه دا ده چې دا دلته کې تاکید نه تاسیس اوراله تاکید دا چې یو لفظ راشي دوه ځای نو د دواړو نه یو معنا والي د دینه دا به تر دا یو لفظ دو زیرا شی نو یو زکتی یو مانا واحلا او بل زکتی بلا مانا واحلا حملتو و حملو و فسالو نو اول حملت نمراس واحلا پا گیر گرزول حملتو امو کرها پورتا کلی او دلرا مور دا پا تکلیف مور بچه دی پا تکلیف بانی برداشت کئی پا گیر گرزی اتا نحل اسمیاشتی پا وقت دا پیدایش که تکلیفی بیا دو نیم کار دا غی پا غیگه که والا لوی بول ورطای و خوراک دا توز تکلیف زان تا ورکی خوب بچی دا نور کرده تکلیف ری ها پورتا کلی و دولارا خوچ بیا غچ نو بیا او سر پاس مور و پلار زیادیم که خوشی ها کلی بچه که دا بچی نقصان نی اکثر دا پلار از مور نقصانی چه بچی سر اخپل حق اغور کرده چره با بچه دا پلار از مور خلاف ورکی یو کس را غی پلار ته نبی علیہ السلام ته حضرت زماد ازوی ما سره زیاته کوي نبی علیہ الصلات والسلام زوی روغته وزاد پلار دی او یا ول جاته کوي سره خو جاته نو کو وته خو جاته کوي ویجه ما سره ول جاته کړي دي نو خو ته سره وکم و څنګه جاته کوي و یوه نوم مالا شرشم ګولې کله کوي او که شرشم ګولو ډې دان کو نانو مالا جایز میرا باندې تعلیم ونکو تولو مره روانه بیزه یا وقت ترکره ره لکه ده زمانه که چه غد دان گلوور که همیرو که ساروی سره خوشه او بیای دارا پا خزه که رشتم نده کره دینه را زکور زیر رسه ره و بعد رزی نو که دم اصلا تولو مر زیاده کره ره نو که ما اصلا نبی علیه سلام پلار تا اولوی اول تا زیاده کره ره تا ظلمونه کری نو ظلم سزا تاره ملاوی او چه پلار پا بچی بانی خنم کی ری خطالیم پیو کی خضر کرشتہ و رو کی خوکول اوڑ کی آغا بیا بدا منعی چه آغا پلار تا بیا گریوان کلا سچا خوش حملتو نن سبا خو کشران پا مخوالی کشران اولاد او مشر اولاد تا ارود انسان پا نظر نگوری بیا یې له ما بچې ما د تات بچې بسو ګرتایو بچې ما هغه څه چې کښې لري ټیک دې کستا خو دې ته اوسره ناس ته مور دې اوسره ناس تا ها نو دا خو هم دې بچې دې کنه لحاظ پکار دې کنه نبی ته ولې سبا کیله کې یاره دې نه مسلې مونږ ته دا دې کنه نو چې بیا موږ معلوماتو کې دیو ټیک دې موږ هم ګناشته خو دې هم ګناشته ولې زی بچې نه ما حملتوم قران پورته کړې او دلاله مور ته په تکلیف او وضعتو قرا او چې بوله او دلاله په تکلیف زه ګول پیدا کول اپ تکلیف هم لري چې کله بچي پیدا کی او حملو او فصالو صدا سن شهران او حمله اولاد کلو بول د دې بچي او فصالو او د تینا پرې کول د دې بچي صدا سن شهران دې رشمي اچتي ګورا شپږ میاشتې کومه موده ده توشي شپږ میاشتې حمل چې شپږ میاشتې کم بچې پس پیدا شي نو هغه سي هغه حلال دي او د دیرشتو میاشتو نه څو کاله جوړیږي د نیم کال امام ابو حنیفه رحمه الله او د صاحبینو د شوافی او پدې کې خلاف لري چې موده د رضاعت دوه کاله ده او که دوه نیم کاله ده د شوافی او دلیل صورت بقره کې تیر شوی فی عامین حولین کاملین دوه کاله پورا آلته وی موده د رضاعت دوه کاله ده بچی په دوه کالو کې دنا کم بچې د کمې خزنه په واغستې ده هغه خزه د بچې د پاره مور وګرځیدا رضای امام ابو حنیفه وی چې نه دوه خودي خپل ته دوه نیم شپږ میاشتې نورم راغلي دوه نیم کاله په دوه نیم کالو کې دنه کم بچې د مور نه په واغستې ده نو هغه خزه د بچې د پاره سو کړیدا مور رضای اتفاق په دوه کالو کې د دوارو ده اختلاف په کومه زمانه کې په شپږو میاشتو کې لري چې د شپږو میاشتو سره ځاز نو شوافی وی چې د دوو کالو نرستو ماشوم د کمې خزنه په اخلي نو هغه مور نه ګرځي رضاعت نه ثابتېږي امام ابو حنیفه رحم الله وی کله د دوو کالو نرستو کم بچې د کمې خزنه په اخلي ته دوه نیمو کالو پورې رضاعت ثابتېږي ها هغه مور ګرځي او داغی بچی خور ورور گرزی پوشه کنا زکر دا اول حمل نموراد پا گرده گرزون او دا دویم حمل نموراد لاس که لبول لکه صورت مریم کی تیرشیو ویشتم آیات کې چې مریم کلا بچه پیدا شا لر لالا اخفل قوم تدا روانوا فاتت بی قوما تحملو ارالا دا مریم پده قل بچی سرا تحملو چلاس کرا غسته او دی بچی لرا دانه چه بیا پکر دن نکره گره ته دن نکره تحملو لاس کرا غسته او دی بچی لرا دا بچی پا واقع سلوی خرد شوی می سلوی اختی نوات دیوا تحملو لاس کرا غسته او دی بچی لرا نو قومو توی یا اخت هارون ما کان ابو کمر اصو این وما كانت امك بغيا اوشه آتا کې حمل پمانا دا لاس کې ګرځول غالب پاسو دا پسې بند کړو او حمل و فصال ثلاثون شهرانا حتا تر دې اذا بلا کله چور شد مضبوطه د عمر تا بیا موږ کله کول ګورو تاسو روزونه په دا خبره حتا تر دې اذا بلغا کله چور سر مضبوطیا د عمر تا و بلغا اور سر سروختو کالو تا نو اید از ماربا او زین یا نشکرند نعمت کلتی از ماربا طاقت را کی ماتا رش پرش د شبیر رش از ماربا طاقت را کی ماتا نو لګو از ماربا طاقت را کی ماتا شزو شکریا دا کم استاد نعمت الله طاقت را کی جزش سا شکریا دا کما آنی مد چتا احسان کرے ما باندے وعلا والدیا او پا مور و پلار دا ما باندے الله دې لوی احسان نکړې طاقت دې را کړې مالا زشتا شکریا دا کم زما دې توحید نصیب کړې وې زړه دې خزر را اوسته ما زما دې قران نصیب کړې د قران والا اوس را ناشته ما یا ناظر دا یا ترجمه دا یا حدیث دې یا کتابونه یا الله زشتا شکریا دې نعمت ادا کوم وانا عملا صالحا او چامل کوم زني کچ ته خو کې لرا واصله لي في ذريتي او اسلام کا الله زما په اولاد کې الله زما اولاد اسلام کا چې دیندار او ګرځي بي دینونه ګرځي زما اولاد شاګردان زما اولاد زمانه پیدا الله زما د بچو اسلام کا بي دین نشي توحید الله نصیب کې کې به توحید لار لقد کنات نو بیا سو انی توبتو توبو باسمی دیکھ تا تا و انی من المسلمین او بیشکایم دو دغارکی خودن کنا سنگو رسنگ آیا انی بیشکایم دو توبو باسم او بیشکایم دو دغارکی خودن کنا اللہ تا اولائی کاللزینا دا حر اولاد دے نتقبلو چمنگا قبلو دا غینا احسنا ما عملو خیستا چا دیکھم عمل کئی دا غینا خیستا عمل قبلو ما ونتجاوزو عن سیئاتهم او تیریگو من دا بدو دا غینا یعنی توفیق دا بدو لا نور کوما اونو هم بی اصحاب الجنہ دے نئی بی پا جنتن کی دیری خاندان دا جنت وعد سرق اللذی کانو یو ادون وعد دا رشیاوا چا دی سر وعد کولی جی وعد دا رشیادا نیک عمل اولاد دا غسیخا الله دې زمنګ نیکمل اولاد نصیب کړي که شاګردان دي او که اولاد روحاني کو جسم الله نیکمل کړي ولذي ذکر چې شاګرد به عمل شنو بیا هم خبره ته ته خبره کې او خبره نه مني سبق نه یادې بچي دې به عمل شنو بیا هم خنه ده سره خفای پریشانې ولذي قال لوالدي او فلکما او اوس بدامنه بچی بیان کوي چې ته ته خبره کې خبره بره غي ولذي اغا بچي چا وای لوالده خپل مور او پلار تا او فلکما هلاکتی تاسو ټول لرا وا هلاکتی تاسو لرا او فلکما هلاکتی تاسو لرا او فلکما هلاکتی اغا بدامنه بچي مور او پلار تا وای ودواله هلاک شي وتبا شي دواله اتا ایداننی آیا وعده کوئی ما صدا دده ان اخو رجا چه ده با اخ کلیشم بیاد قبرنا و حلاک شئی تاسو ما صدا دی وعده کوئی چه ده با بیا اخ کلیشم ده قبرنا کلا داس شاگرد و بچه ده نا پیدا شا چه نمانم قیامت قیامت چلتا ری بیا بزرگی مر بگی اللہ زمان داس اولاد نسیب گئی ها تابدار اولاد ان اخ رجا دا به وکړی چې بیا دا نه چې خلکو چې زما بچی مولایان شي هر ټول مولایان کیږي نه یا دا ټول خلکو مولایان شي نه چې دور عقیده باندې ځان پوهه کی او د الله کتاب زده کی خو په دې پیژنې به دا هم دی چې په نافرمانه ونه ګرځي نکړه کینان وقال خلت القرون من قبلی او تاکي تیریشي دې پیړې مکه زمانہ کتا سو وای چې قبل نه راوتل شتا نو زمانه مکه په خاله خلق تیر شوی دی هغه دلا شي بیا کړ د زیو تو پلار تا و پلار ګمړه هلاک شي کب دی چې بیا راوتل د قبر نشته ری کوي نو زمنګ نګونو ورني په دې هغه د راپورته شي کنه اځه و پر دې وعده کړي چې قبر دی او قبر دی راوتل لیو قیامت ته چلا دی وینو سبق یو څه ویلگا وهما استغیثان الله ادا ډول فریاد کی الله تا مور خپل لري وی یا الله ویلک و تباشی بچی ایمان نولا ته خو بیمار شوی ته خو بیدار شوی دا ته کوم خبره کې ان وعد الله یا کن می شک د الله وعده د رښتیا چې قیامت به راځي ويقولون واحد ناکار بچی ما هاذا الا ساتول ولین مدې دا خبره تاسو مگر کسې د اولنو دا خو کسې نسی چې قیامت دی او قیامت دی او قبر دی بیا را پورته نه مالا بس مزه کوو چې مور شي بیا څه نشتا اولائک الذین حق د دې زمانی بچی الله دې ما په خدا سے حالت را روان دي او شي ما دې مالې ته ټول خلک روان دي اولائک الذین دا کسان دی حق علیم القول چو ثابت شوی دا پاغیبان وینا پاو ټولګو کې د سشي وینا په ثابت دا اخر د آیاتو ګوره دا وینا په ثابت دا انهم کانو خاسرین چې به شک دي دی تاوانی په خپل ها عمر کې تاوانی شو تباہ او برباد شو قد خلت تاکید تیر شوی نه مخکې دی نه د انسانانو د جناتو نه ټولګي ټولګي تیر شي په غا ناغم نه دی اون ته کې تاوانیان له کسې تاوانیان دي لکلیو درجاتن ماملو تفارا دار یو عامل درجی دی دارنا چھتیک ممل کئی تا حد یو عامل لے کخک ایک بد دے ولیو وفیہم عمالهم دیر پارا چی پورا بول کدی تا عمالهم بدلی دا عمالو داری وهم لا یزمونو پدی بس جاتے ہو نکلیشی اللہ پچا جاتے نکی ویوم یو رضو اللزین کفرو علنار پاورا چې پیش بکتی شاہ کسان چه کفر کرے پور باندے ویلی بشی دیتا از حب تم توی باتو کم آیا اولی دیتا سو خوش آلی استا سو پر جن استا سو دنیا کے او بیدی شی دیتا تو بی خن زجرن چه تازو پلی مزی حاصل کرے وی پر جن خود دنیا کے وستمتا تم بیا او فیدا حاصل کرے وی تاسو پر دنیا کے از حب تم توی باتو کم فی حیات کم دنیا وستمتا تم بیا یوزل نبی علیہ السلام په کمره کې په بان باندې ملاستو شاتوري کټ باندې حضرت عمر راغې رضی الله تعالی عنہ طلایي او بسترن په نو خورا داسه حضرت او چې حضرت عمر رضی الله عنہ حضرت توکته دا مداغه په بدن کې داغه پیان می داغه بونو نه خیراله دی خیال هم کړی چکره په شاتوري کر سره سملی نو دی باندې اغا د بونو اغا نه خیرادی په خو باندې لاس باندې بدن باندې او یو ګډ کی نیم پخته کجوري پرته وي په خیم نه وي کچوي لکه وخت جدا کچام نو دی راو په خورا روز به گزارو خوش نیم پخته کج نیم پخته بوله منو شو کې یا بک لک نه چې پوس شي خوب شي کلک خو تور شو ګره دا خاصه گیا ځان سره خلاصې باد اغه خوراک میوه الو شکوا چې پسته شي خوږه شي سیاره شي پخه شي ناوړه نو نیم پورته کجوري پرته وي نه حضرت عمر نو چې حضرت توکته ده سرګو کې اوخ کړهاله سرګو کې اوخ کړهاله او وي حضرت تا خو خنه ده چې تعالی قیمتی مزیدار کمرہ شاہی محل دلجول کو او پائی کے سوپو کے او پا پالن مالی انداز دے اگر اداللہ دشمنان دی قیصر او کسرا او آغی مزی کئی او تد اللہ دوست محبوبی او نستاد حالت دے خوش سرگو پیو خیر آلی نبی علیہ السلام لاستو دا سه رانیخ شو حدیث کې راځي یا در والے وا او دا سه شو وی فی شک انت یا عمر فی شک انت یا عمر ات پشک یا عمر جل نو ت پشک هاولا عجلت لهم طیبات دا کسان په تلوار سوړ کوي د دنیا کې دا کسان د دنیا کې الله اور کوي قیصر او کسرا لا او موږ به الله اخر کې راکې منګه دنیا کې نه غواړو اغه الله دنیا کې په تلوار سره ورکه او موږ له اخر کې وراکې عذاب تم طیباتکم فی حیاتکم دنیا او دا آیات وی اسره کوم دا مزه حاصل کو او قیامت کې موږ الله ونه وي چاغست وی تاسو ژوند مزه تاسو په ژوند دنیا کې واستمتا تم بیا او فیدا سره کړوا تاسو په غي سلام تمنګ دنیا کې نه واړو عبدالرحمن بن عوف جلانو دا غلس او صحابو نو چې دنیا کې پاغا د جنتونو زیره شویو خپل باغ کې ناشته روزه ماته دین دي نوکران قسمه قسم میوه روړې درستخان خورو پای کې میوه پرتې وي او درو جماعت ټیم دې چاپېره نوکران ناز دې ملګری مو سکتے نیم پورتا پخه کچا تجوري ار یو شی پروتو یو ګنګوچه د قجورو رواغسته ده ویسنا که زمان رب من تا قیامت کیووی عذابتم طیباتکم فی آیاتکم الدنیا تاز خود دنیا کی مزی اولیوی پچند دنیا کی فیدا ماسی لکڑیو اگر از سشی کمیری دن مخیط اپروتیو حاضر دی خلو من وسه جواب کو سرگو که اوخ کرالی اوی جلل او بانگو شو دوری او جلل چگریوان دی اوخ کنیدونش صرف روجه مرد اکلا پاسی دا خلکو چاغه د دنیا کې په جنتونو زیره ملاو شویو جنتو دا غي مرګ او تل جنت یو برابر ما اوس دا غوډه غیر کې کومه کنده بدن جهنم کم قبر ته وزو کم حالات ته وزو امو دنیا کې مزه کو چرچه کو زمو اخر یاد نه لرو دا خلکو اخر یادو ځکه دا اخر د پاره تیارې مو اخر یادو دا آیات ویل عذابتم طیباتکم فی آیاتکم الدنیا واستمتعتم بها او فیدار سبت اصفار صلاف فالیوما توزون عذابلون بما کنتم تستکبرون فی الارض نن نزیر توجو زون سزاد رکولی سزاد زلت و سبب دائی چتاو زان غرگانو فی الارض پزمک کی بغیر آق بغیر توحیدنا توحید دسرانو زانم غرگان لیو بغیر آغ بغیر دو توحید نا بغیر دا اللہ دی کتاب نا دا اللہ دی کتاب بیان دا سرانو وزان غرکن لیو و بما کنتم تفسقون آپا سبب دائی چوئی تاسو نا فرمان ما تونکی دو حکمون دا اللہ واخر دا ما سوتن در زمنگا اتنیمی بجے او سہر فأعتبر